oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 maja, jest 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zmarła Henryka Wujec, opozycjonistka z czasów PRL-u, miała 83 lata. Rosja przygotowuje do ataku kolejne zgrupowanie wojsk przy granicy z Ukrainą, 90 km od Charkowa. Za wprowadzeniem Europejskiej Karty Praw Kobiet opowiada się Lewica i apeluje o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie żyje Ludwika Wujec, działaczka polityczna, opozycjonistka z czasów PRL-u. Miała 83 lata. O jej śmierci poinformował syn Paweł. Henryka Wujec pracowała m.in. jako nauczycielka fizyki i matematyki. Współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, działała w Solidarności. W stanie wojennym była internowana. W Wolnej Polsce działała m.in. w Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Za swoją działalność została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Ludwika była żoną Henryka Wujca, PRL-owskiego opozycjonisty i polityka, który zmarł w 2020 roku. Jutro premier zaprezentuje szczegóły Tarczy Wschód. Planowana linia fortyfikacji wzdłuż granicy z Białorusią o długości około 400 km ma być najdłuższym pasem umocnień w historii Polski. W Polskim Radiu generał Waldemar Skrzypczak mówił, że wojsko musi zaplanować także pole minowe i zgromadzić zapas min. Generał pochwalił polskie programy obrony powietrznej, ale wskazał na jednoczesne braki w możliwościach prowadzenia operacji lądowych przez siły zbrojne. Dużo sprzętu i amunicji oddaliśmy walczącej Ukrainie. Trzeba wszystkie te prace, które ten potencjał lądowy wielokrotnie zidentyfikować, abyśmy mogli mieć zdolności do prowadzenia obrony. Trzeba postawić na armię profesjonalną, przygotowaną, na gromadzenie zasobów rezerw osobowych, ale profesjonalnych, na systemy mobilizacji i oczywiście wypracować naszą polską, która będzie kompatybilna z natowską strategią obrony państwa. Generał Skrzypczak dodał, że Rosja nie ma obecnie możliwości rozpoczęcia wojny konwencjonalnej przeciwko NATO i prowadzi wojnę psychologiczną oraz informacyjną. Prezydent Ukrainy powiedział, że Rosja koncentruje kolejne zgrupowanie swoich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą, 90 km na północny zachód od Charkowa, przygotowując się do podjęcia nowych działań ofensywnych. W niedawnym wywiadzie dla New York Times Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował do sojuszników o wyrażenie zgody na użycie zachodniej broni do ataków na pozycje rosyjskie rozlokowane w samej Rosji. Stany Zjednoczone odpowiedziały, że nie ma na to zgody. Lewica opowiada się za wprowadzeniem Europejskiej Karty Praw Człowieka. W dokumencie jest postulat wprowadzenia łatwiejszego dostępu do aborcji i edukacji dla kobiet oraz równości w płac. Mówiła o tym podczas konwencji Lewicy w Warszawie Joanna Scheuring-Wielgus. Wiceminister kultury, zachęcając do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tłumaczyła, że od ich wyniku zależeć będzie, w jakim kierunku pójdzie Unia. Nie warto, ale musimy się zastanowić, czy chcemy Europy strachu i Europy bólu, czy Europy troski i Europy opieki. I my jako Lewica mówimy, że chcemy Europy opieki i Europy troski. A Europejska Karta Praw Kobiet jest naprawdę świetną konstytucją dla kobiet, którą mam nadzieję w przyszłej kadencji Europarlamentu po prostu wprowadzimy. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Kończy się trójkowy piknik z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka w ogrodzie. Ludzie przy Myśli Wieckiej, trójkowi redaktorzy czytali książki, inspirując nie tylko najmłodszych, ale i starszych. Wszystkie dzieci dostały literackie upominki. Szykują się do startu, literackiego startu, dwie osoby, Marta Guśniowska i Krzysztof Wiktor. Posłuchajcie, gotowi jesteście, kochani? Czytamy fragment bajki pod tytułem Tyci Kruszek. Tyci Kruszek był tak malutki, że nikt go nie zauważał. Profesor Rafał Wiśniewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Każdy pretekst do tego, żeby czytać i wspierać czytelnictwo, jest bardzo dobry, w szczególności w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Dziś cieszymy się, jesteśmy w ogrodach trójkowych, tam przepiękna piknikowa atmosfera, animatorzy, którzy zachęcają rodziny, dzieci, a w szczególności tych, którzy są spragnieni dobrej zabawy, połączonej właśnie ze czytelnictwem, żeby w dobry sposób wchodzić dzisiaj cudowny, przepiękny dzień mamy. Wszyscy się z tego cieszymy i serdecznie składam wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia. My też przyłączamy się do życzeń. Materiał przygotowała Aleksandra Dobieszowska. To był serwis Trójki.

knows my name. My, how time flies and how things change. What she wouldn't do to come see me again. Kawałek liczony. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja się już bujam. Witam wszystkich, którzy w tym momencie intencjonalnie albo przypadkowo się znaleźli przy radioodbiornikach. Audycja nazywa się Afrogodzina. Osobą realizującą jest dzisiaj Olga Szućko. Osobą usilnie próbującą Państwa zaciekawić jest, jak zwykle, Michał Afro-Hoffman. Jesteśmy gotowi, jeżeli Państwo są. Ready When You Are, tak się nazywał ten utwór. Kanadyjski hip-hop, to jest raczej prowincja Ontario. Stamtąd pochodzą Drake choćby lub Tory Lanez, ale Montreal też coś tam im próbuje przeciwstawiać. Na przykład bardzo muzykalne i wszechstronne trio Planet Giza. Na tyle wszechstronne, że to, czego słuchaliśmy, no to hip-hopem nie było. Zeszłoroczna ich płyta się bardzo podobała krytykom. Nawet ją rozważano przy nominacjach do Polaris Music Prize, czyli nagrody za godną reprezentację Kanady na światowej scenie muzycznej. Ale ostatecznie nagroda owa powędrowała dokąd? Jak na złość do Ontario. Do Toronto, skąd pochodzi zwyciężczyni Debbie Friday. Pluto baby, no halo in my circle. Kaki Kokaitis, I'm cold as the ninth inferno. It's for certain, I leave a motherfucker hurting. But I'm not hurtful, said my love is a black hole. Little lady, where you going with that body buzzing? Body hugging, I give two fucks, I owe you nothing. Don't come for me, I love him and I leave him be. I said no comfort for your company. It's Miss Friday, but only if you're nasty like that. And only if you ask me like that. Link, link, link, bitch, I said I'm sicker than Lazarus. Back from the dead, I'm so bitch punkin' hazardous. Big Debbie, I make you my fan and my witness. Too heavy, I give you a taste of religion. This is my body, this is my blood. I make it rain, baby, I make it flood. Aching, this is joy, this is violence, waking. Yeah, this is hell, this is heaven, shaking. These are dangerous desires, breaking. It's brutal in this fire. I love to love, I love to love, I love to love. I said I love to love. biegunowo odmienny klimat, mimo że szufladki blisko siebie. No, nie patyczkuje się Debbie Friday. Uwielbiam taką bezkompromisową koncentrację na rytmie i brzmieniu, bez oglądania się choćby przelotnie na tradycyjne schematy, harmonia, melodia, po co? Pluto Baby z jej debiutu Good Luck. Takie płyty wygrywają roczne podsumowania w Kanadzie. A skoro weszliśmy płynnie na takie terytorium i od razu wbito nam w lędźwie pełną dzidę na tym terytorium, to posiedźmy chwilę tu albo gdzieś na granicy, bo lecą następne dzidy. A rzuca ulubiona artystka Baracka Obamy i Pata Metheny. Rest in pleasure. Większość płyty Emily's Devolution brzmi jak Modest Mouse albo Living Colour, zależnie od numeru, z Johnny Mitchell albo Tori Amos na wokalu. Zaśpiewała, zagrała na basie, skomponowała i wyreżyserowała scenicznie Esperanza Spalding. Rest in Pleasure. Nie wiem jak państwo, ale ja już zgodnie z instrukcją spoczywam na kolanach. Są ludzie, którzy muzykę grają i są tacy, którzy muzyką są. I Spalding należy zdecydowanie do tej drugiej, mniej licznej kategorii. Wyczytałem, że w wieku 5 lat grała już zawodowo na skrzypcach. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale wierzę. Nic dziwnego, że ją nazywano cudownym dzieckiem, ale ona sama kiedyś to sarkastycznie skomentowała, że żeby być znanym jako cudowne dziecko, to trzeba mieć cudowny management. Tydzień temu mnie zelektryzowała informacja, że Esperanza nagrała płytę z samym Miltonem Nascimento, który co prawda jest już w niedobrej formie fizycznej, ale wokalnie jeszcze wyrabia, z tym, że oktawę niżej niż kiedyś. Ale wystudziło mnie dość szybko to, że nagrali same covery starych numerów Miltona. Pierwszy singiel jest już dostępny, ale nie byłem przekonany, czy jest wart prezentacji. W sensie, że wolałbym chyba puścić oryginał. Rozwiązałem ten problem salomonowo. Tak, że po portugalsku puszczę, ale coś zupełnie innego. Já bate a cancela, bate o tempo. Kalibri. Nominalnie męski kwartet wokalny, ale na tyle sprawny instrumentalnie i intelektualnie, że chłopcy sobie sami nagrywali podkłady. To chyba nie jest zbyt częste. W Brazylii może jest. Brazylijska Wiki ich porównuje do Gypsy Kings, ale mi się kołatały podczas słuchania odlegle gdzieś tam nazwy takie jak Crosby, Stills, Nash & Young czy Fleet Foxes. Canto de Trabalho z płyty Bicicleta z 1981 roku. Niespodzianka, bo brzmi jak dekadę wcześniejsze. No za takie nagranie to ja mogę położyć na pień dowolną część ciała, nawet lędźwie, chociaż technicznie to może być pewne wyzwanie. Afro godzina. Dzyń, dzyń, dzyń. Osiągnęliśmy środek programu i oddaję z ulgą głos ludziom kompetentnym. Czas na cykliczne... Cykliczne... Gościnne występy. Właśnie. I komu dajemy pole do popisu w tym wydaniu? Proszę się zapoznać. Mimo młodego wieku jest wytrawnym koneserem muzyki, kolekcjonerem płyt i youtuberem. Na kanale Cukier prezentuje wywiady, vlogi oraz miesięczne i roczne podsumowania ulubionych premier muzycznych. Janek z Cukru, czyli Janek Przybyłowski, wybrał dla Państwa trzy utwory, które aktualnie najlepiej wyrażają jego i jego bezbłędny gust. Pierwszy utwór, jaki wybrałem, to Cécile McLaurin Selvon Wuthering Heights. Oryginał jest z 1978 roku. Jest to oczywiście Kate Bush. Wiem, że jesteś wielkim fanem. Kate Bush wersja Jestem. Cécile jest z 2022. Wuthering Heights to był oczywiście pierwszy singiel Kate Bush, który napisała podobno w wieku 18 lat i podobno późnym wieczorem i podobno bardzo szybko. Zainspirował ją do tego serial BBC, Wichrowe Wzgórza z 67 roku, adaptacja słynnej powieści Emily Bronte. Podobno Kate przed napisaniem utworu nie przeczytała książki, tylko pożyczyła ją od brata i powierzchownie przejrzała. Znała jednak dobrze historię serialu. Każdy, kto zna ten utwór, wie, jak wielkie stanowi wyzwanie wokalnie, ale podobno Kate Bush zaśpiewała go za pierwszym podejściem. Utwór był o tyle nietypowy, że jej menadżer nie chciałby był singlem, ale Kate na to bardzo nalegała. No i okazało się, że miała rację, bo singiel wciął się na pierwsze miejsce angielskiej listy przebojów i jako pierwszy napisany przez kobietę. Żeby w pełni zrozumieć ten utwór, trzeba znać historię Wichrowych Wzgórz. Ja postanowiłem pójść drogą Kate, więc tylko i wyłącznie serial i przejrzałem książkę, tak samo jak ona sobie odhaczyłem. No i muszę przyznać, że wersja Cécile McLaurin, której zaraz posłuchamy, bardziej przypomina moim zdaniem książkę, dlatego że i serial, i ogólnie historię, dlatego że ta wersja Kate Bush ma coś takiego w sobie orientalnego, a ta jest po prostu taka irlandzka mocno, utrzymana początkowo w stylu, który się nazywa Sean Nosh, znaczy stary styl w języku irlandzkim, jest to styl a cappella, więc Cécile śpiewa Wuthering Heights na melodię tej pieśni, tylko i wyłącznie słowa się zgadzają, ale pieśń jest irlandzka, dopiero potem to przechodzi w prawdziwe Wuthering Heights i to jest bardzo, myślę, satysfakcjonujące. Utwór bardzo trudny wokal, ale Cécile zaśpiewała go tak jak przystało na trzykrotną zwyciężczynię Grammy w kategorii najlepszy album wokalny roku, jeżeli chodzi o jazz. To ja dodam od siebie, nie wiem czy to się zmieści, że nieopodal miejsca, w którym aktualnie siedzimy w parku tu na górze na Mokotowie, kiedyś odbywała się taka akcja, taki happening, że bardzo dużo osób jednocześnie ubranych na czerwono tańczyło do Wuthering Heights, taki jak się mówi flashmob, tak, to było wtedy modne. To posłuchajmy. Let me in. like my jealousy, too hot, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. Bad dreams in the night told me I was going to lose the fight. Leave behind my wuthering, wuthering, wuthering heights. Heathcliff, it's me, I'm Kathy. I've come home, I'm so cold. Let me in your drugi utwór Alessi Brothers, Seabird, utwór z roku 1976. Jego autorami są dwaj bracia z Long Island, identyczni bliźniacy. Utwór trzeba chyba zaklasyfikować jako pop rock albo jako soft rock. Nie jest to jedyny hit tego duetu, ale jedyny utwór, jaki słuchałem ich, który naprawdę mi się wyjątkowo podoba, bo wszystkie inne, których słuchałem, są już takie no bardzo cheesy, a ten jest po prostu przepiękny, opowiada o nadmorskim ptaku, który większość czasu spędza poza domem, który nieustannie korzysta ze swojej wolności, ale gdzieś tam na dnie swojego ptasiego muszczka ma taką refleksję, że koniec końców trzeba wrócić do swojego gniazda. Myślę więc, że jest to idealny utwór do słuchania podczas różnego rodzaju powrotów. Podejrzewam, że sporo osób słucha nas teraz w aucie, więc ten utwór dedykuję wszystkim kierowcom, którzy są teraz w drodze do domu. Seabird, seabird, fly home. Trzeci mój wybór, Brittany Howard, Prove It To You. Wybrałem coś takiego, żeby, no coś nowego po prostu, żeby nie było, że jestem dzieckiem, które przedwcześnie zezgredziało. Singiel z jej tegorocznej płyty amerykańskiej artystki. Płyta bardzo fajna, jedna z moich ulubionych tego roku. Po raz pierwszy posłuchałem jej w ogóle w samolocie. Trochę boję się latać, więc myślę, że adrenalina podkręciła doznania, ale potem zweryfikowałem już na lądzie i również mi się podobała, zdania nie zmieniłem. Brittany Howard znana jest z tego, że jest wokalistką i gitarzystką grupy Alabama Shakes. Utwór Prove It To You jest inspirowany house'em, ma galopujący beat, jest dość prosty, ale jego prostota mnie osobiście porwała. Ostatnimi czasy grywam sety DJ-skie w różnych warszawskich klubach i prawie zawsze włączam ten utwór i nie bez satysfakcji mogę powiedzieć, że czasem nawet ludzie do niego tańczą. Brittany Howard, Prove It To You. Grande finale. Dziękujemy. Nadawał dla Państwa ze swojego mieszkanka Janek Przybyłowski. I super, że zagrał coś takiego zdecydowanie tanecznego i nieorganicznego przy tym. Ja powinienem sam puszczać więcej takiej muzyki, bo to jest moja muzyka bardzo. Tymczasem po raz kolejny coś jest to właśnie zapewne mój bardzo sprecyzowany, żeby nie powiedzieć wąski, gust muzyczny. To coś mnie ciągnie na terytorium dzisiaj już odwiedzane. Janelle Monáe, Take a Bite. No to jest cały deszcz pełnych dzid, kordelasów i misericordii. Mnóstwo smaczków dla koneserów. Na przykład w refrenie każde A-dur rozwiązuje się albo na F-dur, albo najpierw na Fis-dur, potem na F-dur. Przy tym jest to bardzo mądrze schowane. To nie do końca słychać, bo schowano to za pomocą akordów przejściowych, granych głównie po to, żeby uniknąć jaskrawych mediant. No jest to kawał dziwnej muzyki, dziwnej, która była przebojowym singlem. to jest dla tych, co narzekają, że nasza epoka nie ma swoich Solid. Solid, na pewno pamiętacie, to był taki singiel Ashford & Simpson. Taki, co na papierze jest antytezą zupełną singla, jakby to była muzyka nie dla ludzi, a muzykologów. A w sumie to posłuchajmy. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learned to trust, not run away. It was no time to play. We build it up and build it up and build it up, and now it's solid. Solid as a rock. That's what this love is. That's what we've got. Oh. Solid. Solid as a rock. And nothing's changed it. The thrill is still. Somehow we managed, we had to stick together. You didn't bat an eye when I made you cry. We knew down the line we would make it better. Valerie Ashford i Nicholas Simpson oraz ich kreacja śmiała, która 40 lat temu dotarła do 12 miejsca listy Billboardu. No, nie chudo, jeśli zważyć, że już w pierwszych czterech taktach występują aż dwie jaskrawe chromatyczne medianty, których Janelle tak się starała unikać. Jezu, co jest ze mną? To jest zawsze krzepiące, kiedy taki utwór jak Solid wdzięcznym slalomem przemyka między tyczkami banału. Wiem, już ma po prostu sklejone usta, jakoś nie wiem dlaczego. A na mecie czeka na niego o zgrozo sukces. Dziś było mało rockowo, ale zakończymy gitarami i to w dodatku z Wielkiej Brytanii, która do tej pory była mocno niedoreprezentowana. Oni nie mieli sklejonych ust, ani się nie gryźli przesadnie w język. Zespół Horsey brzmi trochę jak Black Midi, a trochę jak Cardiacs dla mnie, a więc zespołu, które nieuchronnie kiedyś w tej audycji usłyszymy. Utwór Sippy Cup. Nie ma nawet 2 minut, a pomysłów starczyłoby i na 10. Jeżeli ktoś w nim usłyszał coś z King Krula, to proszę przyjąć moje gratulacje, bo to nie przypadek. W Horsey grali i jego brat, i jego bębniarz. Właśnie. Bębniarz zespołu King Cruel. Wykonanie lepsze. Bębniarz nazywa się chyba dość paradoksalnie George Bass, czyli Jerzy Bass. Chyba, bo na Reddicie jest w ogóle cały wątek poświęcony temu, jak on się nazywa. A na YouTubie pod tym konkretnym live'em, którego za chwilę posłuchamy, z programu Brooklyn Bound komentarze dotyczą niemal wyłącznie perkusisty. George, tak jak lider miał w chwili nagrania tej wersji wyśmienitego utworu Rock Bottom, dobrze poniżej 20 lat. Ja mam szmergla na punkcie dobrych bębnów i jeden epitet na grę tego wówczas chłopca, dziś mężczyzny, zjawiskowa. I na koniec zapowiadam, za tydzień będzie wydanie specjalne. Myślę, że tak się możemy umówić, że co 8 normalnych audycji, jedna może być nienormalna, czyli z tematem przewodnim, jednolitą konstrukcją i konsekwencją. Tak jak się robi audycję normalnie. U mnie wszystko jest na odwrót. Zostawiam Państwa z Królem Królem. Bardzo śmieszne. Dziękuję za uwagę, jeżeli jakakolwiek u Państwa wystąpiła. Do usłyszenia. Oh my.